No niin, tervetuloa Underground Huminaan. Nyt näyttää tuolla joku mittari ainakin pelittävän ja minäkin kuulen jotain. Joo, sen pidemmittä puheitta laitetaan musiikkia. Ja tää nyt on joku tämmönen Quantum MCs, Blue Flames on biisin nimi. Blue Flames! Slashing up your face, it's so size grown hickory, smacking at your leg. Blue flames, choke on antifreeze till it permeates your veins. Blue flames, slashing up your face, it's so size grown hickory, smacking at your leg. Blue flames, choke on antifreeze till it permeates your veins. High in the plans on a better day, solar rays make the world just fade away. Take a flight on a rhyme through the hive of space, through the sky as a flame just blaze away. Coming down like rain upon your face, suddenly cause you can't digest the taste. In the mind so we ain't got no restraint. Take a walk on the wild through the sacred gates. Float about and around in a timeless state. Stay awake to the place that creates your fate. Keep it real but it's really no limitations. In the everyday find creative space. Check the blue. While we blowing up the stage, tell me where the fuck you be at. Blue flames, slashing up your face, it's so size prune hickory, smacking at your leg. Blue flames, choke on antifreeze till it permeates your pain. Blue flames, slashing up your face, it's so size prune hickory, smacking at your leg. Blue flames, choke on antifreeze till it permeates your veins. Do you ever feel fried? Eat you up and you shy. Baby, give me some time. Maybe it'll subside. Whomsoever lets it pass him by. Raises his knee. You might have saved your own life. You need to subscribe to that eye for an eye. Because what's gonna happen if our paths collide? If you're walking right along the edge of demise and you're trying to bribe life, it's a hell of a job. Because by these hands anything's possible. I'm telling you caution, keep your wrists real tame. And we'll get along as long as you play dice and let your emotions run wild. And you sniff blue flames, hear me talking. I said you hear me talking. We gonna call on the angel angels. And when he falls on the earthly plane, believe me, if it's just that same old same, nobody's gonna come to your aid, and nobody's gonna bail you escape. Now are we straight and are we on the same page? We came down from the mountain, delivered by the sea, to be here with the fire of life inside of me. It burned brightly day and nightly, providing sight, see the strength natural and ever extinguishing. It's like a certain part of me that can't be satisfied. It's like a feeling inside that can't be pacified. Feel so alive when the song takes flight, and then it guides my mind and we climb the great heights. And on the daylight and on the daybreak, we all will take flight. The song it may make you want to stay tight and strong in airwave. We bore away bikes and y'all we take it beyond. Everybody all over the world. Shout out to my man, Henry. Siinä oli Henriksin Jimi. Kyllä, kyllä. Ja tuota, nyt se biisi hävisi taas jostain syystä. Minne se meni? Tonne jonnekin. Tossa Polygap GAP, joo. South Saturn Delta-levyltä. 13 kappale. Semmosta. Selvä. Hieno kuulonen, vaikka kuuluu. Okei. Pitäisi ainakin kuulua. Joo. Joo, no niin. Kuulosti vähän Santanalta, niin kuin sanoit tullessas. Joo. Mikäs Carlos täällä tiluttaa? Se olikin Jimmy. Joo, mitäs sitten joo. Seuraavaksi? No, kuunnellaan Beastie Boys ja seuraavaksi. Joo, mikäs sitten ja mikä biisi kuunnellaan? Check it out. Check it out. Oh, what are you saying? All you Trekkies and TV addicts, don't mean to this, don't mean to bring static. All you Klingons in the fucking house, grab your backstreet friend and get loud. Blowing doors off inches, grabbing with the pinches. And no, I didn't retire, I snatch it off with the needle nose pliers. Like each will overhaul, what you won't you never seen before. Riding in the glaze, like Lord Pete, you know what you're paid. Like a place sent with basil, not to be like Darren, I hate so. Lights up! sehän oli Prodigy viimeiseksi jääneltä levyltään, No Tourists. Toinen kappale siitä kyseiseltä levyltä, Light Up the Sky. Näin. Jätkää kun nukkuu näin rukous. Miltä se näyttää? Sulta. No joo. Joo, oikein tommonen. Kuulostaa väsyneen näköiseltä. Kyllä, kyllä. Erittäin väsyneen ja vetelän näköinen. Kuunnellaan No Effectsi. Joo, ehkä sä piristyt siitä. Ulkonäöstä. Ei, laitetaan No Effectsi. Joo. Take two placebos and call me lame on kappaleen nimi. No niin, toihan on hyvä. Wipers on high phase, a hydroplane when I'm rolling in the rain. That was kinda close Näin. Infectious Grooves, Rolling siitä. With the Rain. Joo. Toivottavasti nyt ei ollut säätiedotus toi. Ei varmaankaan, ainakaan mitä mä kattelin tossa, niin näyttäisi olevan hyvinkin paisteista, mikä se mukavampaa. Joo, toi oli Mas Borracho-levyltä, 17 kappale. Nähtävästi näin lunttasin. Mitäs sitten? Toisella Stonea. Pitkästä aikaa. Levyltään, jolla nyt ei oikeastaan nimeä edes ollut. Nonni, Stone. Kyllä. Ja Eat Your Pride on kappaleen nimi. Little touch, boy. gone hot, the place vibing. We got the drummer drumming, we got the bass humming. The place bubbling, walls are crumbling down. We come ready to flow, we run the disco. Another sellout show, tomorrow we gotta go. Hit another town, we bring a rocker sound. Then we out without a doubt, back on the ground. We come ready or not, we live, don't wanna stop. The maps running on hot, the place vibing. We got the drummer drumming, we got the bass humming. The place bubbling, walls are crumbling down. We come ready to flow, we run the disco. Another sellout show, tomorrow we gotta go. Hit another town, we bring a rocker sound. Yeah. room and my lights on swirl. Ensin Salmonella Dubin New Steppa One Drop East-levyltä ja sitten Cypress Hillin Oh Naa Naa Elephants on Acid. Se muuten ilmestyi 2018 tämä jälkimmäinen. Semmonen. Selvä. Selvä se. Mitäs sitten? No mennään kauas vuoteen 93. No niin. Pysytään rapissa kuitenkin. Fifth Ward Boys ja Keto Dope-levyltä. Laitamme kappaleen nimeltä Down as Sacking. Understand about a partnership, cause I done seen many niggas say they down and got a nigga killed. Front to a funky ass bitch and shit, and building up they fucking rep in an instant. Talking about they did this and did that, and knowing that they funky ass didn't do jack. Starting a bunch of bullshit conflict, it's bad enough you made a nigga get his wig split. I bet not hear none of you hoes talking mine. I put them slugs off in your ass with my Tech 9. I got the niggas that's gon' back me, gon' slack me, huh? And low life and he rocks off in his bitch Jeep. And little do is gonna tighten up that final touch. We rockin' niggas and we down to bust that ass tough. You see me plotting on them hoes, yeah. No life is in there and he ain't your fucking friend or foe. I'm firing up that sis and I guess you feel, yeah, that we some down ass niggas. Fucking with them niggas I'm down with. Fucking with them niggas I'm down with. Fucking with them niggas I'm down with. Fucking with them niggas I'm down with. Down to do some business on the stick tip. A nigga from the fifth was on the motherfucking road trip, making this journey for another nigga's sake. And if he gets caught, there's just a chance he's gotta take. Kicking down the road, getting close to his stop, and now he's getting trailed by a motherfucking cop. The cop throws his flashes, he has to stop his ride. They took him to the jail for the dope that was inside. The cops got a case that they know was gonna stick. He sacrificed his freedom for a whole damn click. So what was we to do? It's time for respect. So each and every month we send the family a check and keep his kids up and send them off to school. Taking care of his business, what's the least that we can do for a down ass nigga? Fucking with the niggas I'm down with. I'm fucking with the niggas I'm down with. I'm fucking with the niggas I'm down with. I'm fucking with the niggas I'm down with. Motherfuckers wanna be down, but I'm not with it. I can't stand a booty ass nigga down to get a nigga killed. Send him up smooth like an alley hoop, ready for the dunk, bitch. Right before you know it, you be laying dead in the ditch. Yo, it's obvious and very plain to see to me that them niggas that I'm down with ain't taking shit, G. Better put them up and get down for your crown. Tech 9 to your face, now you're laying face down. Locked up in a body bag, out to the dump. Tuck him in, Betty Bob, stuff his ass in the trunk. Yeah, I live my life behind the trigger, Fifth Ward Circle Park. Some down ass niggas, fucking with them niggas I'm down with. Fucking with them niggas I'm down with. Fucking with them niggas I'm down with. Fucking with them niggas I'm down with. Fucking with them niggas I'm down with. Figured they fucking with them niggas I'm down with. Fucking with them niggas I'm down with. Come on, conflicts with nightsticks and illegal sales districts, handpicked lunatics, keep all the trictions rich, heretics, push narcotics amidst its risks and frisks, cool clicks, throw bricks, but seldom get targets, private dicks sell hits like porno flicks to chicks, the 666 cut wick like Luke Gingrich sucks dick. Meanwhile, the government brings Star Wars from Glock to Glockers, COP has an APB out on Chewbacca. Mr. Mayor, could I say something in your honor? Yesterday in Central Park, they got the jogger. Okay, let's get the confusion straight in ghetto Gotham. The man behind the mask you thought was Batman's Bill Clinton, who soon retire. The roof is on fire. Connie Chung brung the bomb as it comes from Oklahoma. Things are getting serious. Kumbaya. On a mountain, Satan offered me Manhattan. Help me, Jaja. Search me without probable cause or that proper ammunition they call reasonable suspicion. Listen, I bring friction to your whole jurisdiction. You planted seeds in my seat when I wasn't looking. Now you ask me for my license registration. Where the fuck do I work? What the fuck is my occupation? Well, I'm an MC. I'm down with the Fugees. Mother Mary caught a flashback like Rodney. Now the cops got lolly. The subconscious psychology that you use against me. If I lose control, will send me to the penitentiary. It's Alcatraz. I shot up like El Hajj Malik Shabazz. Hot class can bypass when my ass gets harassed. And the fuzz treat bruhs like they manhood never was. And if you too powerful, you get bugged like Peter Tosh and Marley was. And my word does nothing against the feds, so my eyes stay red as I chase crazy ball heads. Word up. On the town, the beast is loose. Word them up, yo. On the town, the beast is loose. The chase is on, I feel like the bad guy. Fifth gear, 125 like New Jersey Drive. Looked in my rearview mirror, police was getting closer. Heard a roar in the sky, looked up and saw the blue thunder. My inner conscience says, throw your handkerchief and surrender. But to who? The Star Spangled Banner, oh. Say, can't you see cops more crooked than we? By the dawn, early night, robbing niggas for keys. Easy, low-key, crooked military. Pay taxes up my ass, but they still harass me. The streets of corruption got me busting and cussing in the concrete jungle. Thoughts being dribbled like that tall kid with tumbles. Handled by Hannibal, suitable to be a fugitive like Dr. Kimmel. Hey yo, should I slow down? Nah, kid, go faster. Just cause they got a badge, they can still be imposters. Probable cause got flaws like dirty drawers. Meet me at the corner store so we can start the street wars. Watch out for Gestapo. Yo, let's go to this next Chinese Muslim joint. You get some shrimp fried rice and make salad at the same time. Alright, cool. You are not alone. I hear you. Hey, yo, Chang Wang, what's up? I'll be right out. Yo, can we get something to eat, man? Check, I eat. Right. Right, yeah. 1 second. Okay, then. Fine. Your order. All right, let me get two of them beef fried rice over here. Let me get a half a chicken wing. Yeah. Se oli Fugees. Ja The Beast oli kipaleen nimi. Kyllä, sellainen kipale. No loppulätinät tuli vähän No, on loppu sitten siihen. Biisi, intro. Jep, jep. Niin, sitten muistutetaan, koska viime viikolla luvattiin, että tälläkin viikolla muistutetaan niin tästä. Hyvä, että muistit. Huomista. Mä muistin vaan unohtaa. Aivan. No huominen siis, eli torstaina illalla on tämmöiset pienet musiikkikarkelot. Mikäs tää nyt oli, Kaktusravintola, mikä on siellä liikenneympyrän holleella. Se oli hyvä tuntomerkki. Aivan, kyllä, kyllä. Ei muuta siis kuin Koskelan liikenneympyrä siinä. Google Earthia rupeatte selailemaan. Mäkelän katu 91 taisi olla. osoite, että... Mä en muista, tota, niin mulla kulunut loppuun se flyeri tuolta taskusta. Nonni. Mutta juu, siellä on sitten Regardless ja Kansalaistottelemattomuus, Korkkivika, Menetetty maa. Ainakin tiedotteen mukaan karkelut alkaisi kello 22, mutta kannattaa kai tulla vähän aikaisemminkin, että jos tuleekin kauhean ryysis, niin mahtuu messiin. Joo, ja toihän oli tota Regardlessin ja Menetetyn maan joku kimppakiertue. Sen verran muistan. Ne oli Viidoseri kylässä. Nonni. Keikat tämän jälkeen, mutta tota, joo. Menkää keikalle. Kyllä. Sinne vaan. Joo, paljonkohan ne liput maksaa? No se selvii ovella. Näin, no se selvii ovella. Ei hirveen kalliit olla. En usko myöskään. Paitsi jos on köyhä. Niinpä. Mut joo. Viimeiset pullorahat menee siihen. No se on, no, mutta se on hei, ehkä ihan hyvä kuitenkin siihen tarkoitukseen. Kyllä soittajakin soppaa tarttee, kuulkaa. Näin. Mutta jatketaan. Mitäs musiikilla. Sit? Juu, Fuzzy Duck tuolta 60-70-luvun taitteesta. Nyt mennään historiaa melkeinpä. Saman nimiseltä levyltään 11 kappale. One More Hour. Yksi tunti vielä. Mihin? Something's wrong today.

nukkuu. Se oli Massive Attack versus Mac Professor. Eli toisin sanoen Mac Professorin dupi-versioita heidän edelliseltä Protection-levyltä. Ja tämä on näin ollen No Protection. Nonni. Ja I Spy oli tämä kipale. I Spy. Alun perin Spying Glass. Okei. No, mutta siitähän mennään vakojasta vähän niin kuin agenttimeininki tavallaan, koska seuraavaksi tuleekin legendaarinen kontrasti tietysti kontran muodossa. Ja agenttina on Jerry Cotton. Oho. Kädet ja ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan. Kuka roistojen kauhu on? Näkee mies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 383? Jerry Cotton. Kuka ajaa punaisella jakuaarilla? Jerry Cotton. On naama kuin Georgen aaderilla. Jerry Cotton. Jos jossain pilataan gangsterin kaali. Jerry Cotton. Niin toimii sepän sälin spesiaali. Jerry Cotton. Ei rumat kukat saa revottaa. Jerryje, kuka taitaa kolmannen asteen? Jerry Cotton. Ja osaa viedä roistoille haasteen. Jerry Cotton. Kuka soittaa kolmessa tuurissa? Jerry Cotton. Serenaadia keruudissa. Jerry Cotton. Ja taidolla minkä Hoover loi, hän pahat pojat Jerry Cotton. Jerry, yeah. Jee, mä hyppään jakuariin. Ja ajat maksaloset baariin. Taas unohtuu isoäidin ohjeet. Ja tervopammun opettavat ruhjeet. Neville kanssa mä pöydän alle ryppään New Yorkin jokaisen urpon. Mut juomaksi kelpaa vain neljän ruusun bourbon. Jee, mä oon konnetti kutista. Mut ei se mun mainetta kutista. Jos ja Helenit ja neljät muodon vuoksi vain vähän kiinnostaa. Bill Deckerin kanssa on paljon hauskempaa. Jos rötöksiä on sun oma tunnolla, soita LE23500 ja tunnusta Jerrylle sovinnolla. Ei eläkkeelläkään Jerry rauhaa saa, hän kanalan aikoo perustaa. Jerry Cotton. Kot kot kot kot kot kot kot kot kot. Mitä sä sanot? Mitä sä tule! Mihin sä, mitä sä sanot? Mitä sä teet? Mistä sä tulet? Mihin sä meet? Siinä oli dumari. Juu, helposti. Oli hän tunnistettavissa. Mikäs oli biisi? En kerro. Ei sitten. Kuuluu yleissivistykseen. Näin on. Seuraava on sitten Cumulus. Pysytään Suomen maalla. Saman nimiseltä levyltään. Ja biisi on Niin kauan minä tramppaan. Ja tässäkin on kyllä hyvin tunnettu ääni jollottamassa, mutta arvatkaas kuka? En arvaa. Et arvaa. Sä arvaat siitä vasta, kun biisi soi. Näin. Voi olla. Näinpä näin. Niin kauan minä tramppaan tämän kylän raittia, kun kenkäni pohjat kestää. Niin kauan minä tramppaan tämän kylän raittia, kun kenkäni pohjat kestää. Rakastelen ketä minä tahdon ja ämmät ne ei voi estää. Rakastelen ketä minä tahdon ja ämmät ne ei voi estää. Kun on liinukka varsa ja nappula rattahan ja itse pirän suitsista kiinni. Kun on liinukka varsa ja nappula rattahan ja itse pirän suitsista kiinni. Vertaistansa kun rakastaa, niin ei tarvitse olla viini. Vertaistansa kun rakastaa, niin ei tarvitse olla viini. Hei! Tarvitte olla viini. Niin kauan minä trampaan tämän kylän raittia, kun kenkäni pohjat kestää. Niin kauan minä trampaan tämän kylän raittia, kun kenkäni pohjat kestää. Rakastelen ketä minä tahdon ja ämmät ne ei voi estää. Rakastelen, ketä minä tahdon, ja ämmät ne ei voi estää. Damn, you a murderer, killing his jeans, I hear him screaming, screaming. Damn, you a murderer, the scene of the crime is in them jeans, jeans. Damn, you a murderer, killing them teens, I hear him screaming, screaming. Damn, you a murderer. The scene of the crime is in the jeans. Jeans, hop in the car, I be your getaway driver. Getaway driver, getaway driver. Baby, hop in the car, I be your getaway driver. The scene of the crime is in the jeans. Jeans, hop in the car, I be your getaway driver. Your getaway driver. Getaway driver, baby, hop in the car. I'll be a getaway driver, but you seen it in crime, it's in them jeans. Wicked mastermind of hype, doing schemes, you in them tight jeans. Kill them slow, turn niggas fiends with them high beams. While they looking and trying to figure what to do with this, I'm plotting on how to harbor you, my fugitive. Jump in the car, I'll be an unsolved mystery. Steady macking, but I'm gonna take you out that misery. Crime scene, the way them apple bottoms fit that ass. Let's get away, the 80 West, my Chevrolet gon' smash. Take a trip quick, and we can head out to the bay. Or San Jose, Santa Cruz, maybe Monterey. Lay low and check into the mode with different names. Me and you, I know you loving it, I'm in the game. Girl, you be killing with your style like you gon' catch a case. I'ma scoop you and take your nigga on a high-speed chase. He wanna lock you down, but we gon' make that great escape. Get away from all them busters out there wearing capes. Damn, you a murderer. Killing them jeans, I hear him screaming, screaming. Damn, you a murderer. them jeans, jeans, damn. You a murderer. Killing them teens, I hear them screaming, screaming, damn. You a murderer. In the scene of the crime, it's in the jeans, jeans. Hop in the car, I be your getaway driver. Getaway driver. Getaway driver, baby, hop in the car, I be your getaway driver. The scene of the crime is in the jeans, jeans. Hop in the car, I be your getaway driver. Your getaway driver, getaway driver, baby, hop in the car, I be your getaway driver. But the scene of the crime is in the jeans. Just left the scene of the crime, I be the wheel man. Driving for this killer chick that only preys on a real man. Here's my plan, let's get away and split it up. So we ain't gotta be suspects, we'll plot again when we get up. Baby, is an X on the scale of 10, certified dime. I'ma park out back, let's go commit this crime. Hop in and let's go for a spin. It only takes a little lick intro, and then we at it again. Tangerine gin, mixed with a little bit of juice. Or maybe it's the cranberry, mixed with the goose. It's whatever, I'm hypnotized, but I'm phasing your sweater. I feel the weather getting hot, you seem to be getting wetter. Much better, I'm up for a humid ass night with ya. You put the work in, and I'ma take flight with ya. Hey, I'll be your getaway driver. Real late night, and she a do or die rider. Damn. You a murderer, killing them jeans. I hear him screaming, screaming, damn. You a murderer, the scene of the crime is in them jeans, jeans, damn. You a murderer, killing them jeans. I hear him screaming, screaming, damn. You a murderer, and the scene of the crime is in them jeans, jeans. Hop in the car, I'll be your getaway driver, getaway driver. Getaway driver, baby, hop in the car, I'll be your getaway driver. The scene of the crime is in the jeans, jeans. Hop in the car, I'll be your getaway driver. Your getaway driver, getaway driver, baby, hop in the car, I'll be your getaway driver. But the scene of the crime is in the jeans, jeans. I woke up in the morning on a sunny day. Took a shower to freshen up, don't feel like dressing up. Throwing a white tee, khaki shorts, and Chuck tees. Looked at my watch, must be time to puff trees. Yeah, I'm feeling good now. Time to cruise through the hood, see what's good now. Got a Chevy with shoes, bigger than Shaq's on it. It's money green with two clear coats of wax on it. The high's clear and the bass kick. Sound like a bomb go off whenever the bass kick. Exhibit A, boom. Drive slow like Kanye and Tomb do. With gin and juice like Doc Dre and Snoop do. But I don't drive drunk, though I might buzz cruise. Stop at the homie house, hop out like what's new. Not an hour past when I saw a young tenor with an hourglass figure. And then I said, damn, you a murderer. Killing them jeans, I hear him screaming, screaming. Damn, you a murderer. The scene of the crime is in them jeans, jeans. Damn, you a murderer. Killing them teens, I hear them screaming, screaming, damn, you a murderer. And the scene of the crime is in the jeans, jeans. Hop in the car, I'll be your getaway driver, getaway driver, getaway driver. Baby, hop in the car, I'll be your getaway driver. The scene of the crime is in the jeans, jeans. Hop in the car, I'll be your getaway driver, your getaway driver. Getaway driver, baby, hop in the car, I'll be your getaway driver. But the scene of the crime is in the jeans, jeans. Hey, Bridget, I wonder if they even caught that. It's her whole body, dog. You know what I mean? Her jeans, everybody fine. Grandmama, mama, all of them. You know what I mean? Hey, hey, hey, hey, hey. No siinäpä oli Gangsteri, C-Dub ja X-Rated kappaleella Getaway Driver. Näin. No sitten täältä jostakin pirtsa ja väärä osoite. Siis niin tämä täältä jostakin on levyn nimi. 10. kappale. Tiedätkö? Näin. Tiedätkö? Kyllä, tämän sä tiedät ainakin. Ja varmaan ehkä kuulijat ollaan mahdollisesti soitettu tää aikaisemminkin, mutta on tää niin hyvä, että soitetaan nyt uudelleen. Totta. Näin. Jos sinä tuulen mukana kuljet, tiedätkö mihin sä meet? Jos sinä länteen tai itään lähdet, tiedätkö mihin sä meet? Polut miljoonat johtavat paikkaan miljoonaan. Löysitkö paikkaansa oikeaan, tiedätkö ollenkaan? Thank you. hymyilet. Tiedätkö mitä sä teet, jos sinä surullisena itket? Tiedätkö mitä sä teet, mistä sun tunteesi tulevat sydäntäsi sytyttämään? Miksi niin usein ne katoavat, tiedätkö ollenkaan? Gave up the race. See the old man with the pipe in his mouth. Life's hot, still young, but his energy's gone. The oldies are here, that's very clear. The old sit back and watch the children play. The children are now all playing with guns. It's many years since they played only with balls. The change has come for the old and the young. What was it like when the first baby was born? Changes are here, please listen and hear. Do leaves still fall like they did last year? Message-niminen yhtye. Viestejä. Viestejä jostakin tuolta kaukaa. Ja kappale oli Changes to Dawn, A New Is Coming-levyltä. Avausraita oli. Pitäisikö nyt luntata, että löytyykö vuosiluku? Luntataan nyt äkkiä. 72, selvä. Nonni. Selvä se. Sittenpä sitten. Joo, tota. Raakaa saagaa. Ahaa. Suoraan Olarista. Ja. Joku biisi siis. Niin. Just niin. Hän kysele liikaa. Ei. Sä oot liin vaatima, saatana. No aika kyllä. Ajoin. Toisinaan saatan olla hieman ehkä sellainen. Biisi kertoo sen itse. No näinpä. Sehän jää kuunneltavaksi. Eli korvat hörtsölleeni. Kohta tiedätte. Raakaa saagaa. Voi perkele, nyt se tuli. Mikä tuli? No riimi vitun ripuli. Eikö paskan pidätyskään paljon silloin? Ei silloin, tosiaan auta jumalauta ikään kuin olisi hillo. Viikot ite vitun, valuväki pakolleten antaa. Palaa perkele, tulee tuikkaa ja tuta Espohjaisikin Vantaa. Kuin myös kaikki kolkat ja kolliset joissa. Pudia voisi mua, joka ei ollut silloin poissa. Kun näin voi jaettiin, tosin suurin osa oli salettiin. Me emme iiraa virsolarissa, jossa paskaa alettiin. Jahmalla jauha jauhaessa ja armoa anneta. Oletan, ettei liian annota vastuuta kannetta ja vannetta. Kiristä niin, että kiroa kuin ois öyskä piris. Liikaa joisit, känäs oisit, soisit, jopa toivoisit olevasi siinä liris. Tältä se siis kuulostaa, kun S ulostaa. S:llä on riimi ripuli, sille sipuli. Tältä se siis kuulostaa, kun S ulostaa. S:llä on riimi ripuli, sillä sipuli. Riimi riipuli putki päälle ylä etu ei ala takapää. Täällä havalaua ei pauku pauku pala haka ää. SX23 Max plus B21 ää vielä. Niin nimisiin jos sanon parman paskaks hävi elä. Tää räpäytys ei elättämään vittu toraa. Isäntien ikävien pomottajien kerran kuhu oraa. Itse sitten oma pussinsa tosin lihottanut pussia. Tänään jään ei tuo taktiikka ois ok saada lovovan nussia. Kun narttuu pitäis ostaa tie. Oo itse itsesi isäntä. Poka sekä renki tai vaikkapa henki varsinkin häntä. Jos tarvitsemaan olisi täs olisi ja sen suurin tarvis. Tiputtaa on kuin mes nartuille namera ja asettaa varvis. Kuin varvis tattis, kriittiseks seksit muuttaa. Usein vasta sitten kun on panoksensa saanut sisään spruuttaa. Tältä se siis kuulostaa, kun ässä ulostaa. Ässällä on riimi ripuli, sillä sipuli. Tältä se siis kuulostaa, kun ässä ulostaa. Ässällä on riimi ripuli, sillä vittu sipuli. Riimi ripuli, kun perusripuli yskas yllätti, otti ja tuli. Tipahdellen kuten pönttön ihan oikein ikään puli puli. Eli peli on ota mitä saat, tuskin saat edes mitä ansaitset. Se on kaava, et sen olla on saava, mitä sä sit kiskaiset. Ja jos löytyy pokkaa, sekä perus leikkaa, leikkaa tätä ässään nappaa. Totta kai tiukkaa, tiukinta tiukoin siellä sale. Ja on vale, että et tappaa. Ei oo vielä tappanut, eikä sitä tuu. Turpakin joku uhmaa, sen uhraan. Mitä vittuu? Ei malta pyryä seinne, turhia toiveja elätetä. Ässä kukkona tunki, olla talous raivo tee. Terveiset tovereille moiseta. Kopene, vitun kettu, kehäkettu, tuomio, mun maanne kone. Ja davajonka laaki aina saakin huomio, huomio, vitun huom. Vittu raaka on saaga, ässän eikä poikki teloin. Joutu kande, ekku ei vaan kande. Sama jos ässä on pystys kala veloin. Suutele hyvästit ja vikat hinaukset, hinaa. Vitu hinaa, vitu. Tältä se siis kuulostaa, kun ässä ulostaa. Ässällä on riimi ripuli, sillä sipuli. Täältä se siis kuulostaa, kun ässä ulostaa. Ässällä on riimi ripuli, sillä vittu sipuli. Ässä sä oot finaalis, älä vittu ässä puhu itselles. Ässä sä oot finaalis, älä puhu itseskaan. Ässä sä oot finaalis, ässä älä puhu itselles. Ripuloin riimi ripulissa paskaa niin löysää kuin myös tiukkaa. Samaan aikaan, ja jos mieli kun kesä piukkaa. Teinit usautu selvästi kuin Heikki Vuoren vittu varmasti. Aina keväästä koko kesän nostopa aina kesän lopun asti. Jos et diga ei kiinnosta tarjottu tuhero kuin nuori. Liian nuori nussittavas, mut vittu suuhun suori. Taha, seksi tuhvi ja suomi räppi. Kelaa vittu mitä läppi, mut myös toimintaa. Kaks nepa vuotias ja vieläkin se käppi. Veessä pidän, se on kato poju pelkkä linjavalinta. Ja siitä kiinni pitäminen, vaikka sillä onkin kova hinta. Mul elämä, moni sanois et ois parempi toisin elellä. Noni, sanon haista sä vittu ja lupaan. Tääkit vasta edeskin vedellä. Tulee silmukka vasurille, ja meitsi varrella raittii. Reilusti yli puoli elämääni on. Ja check out raitti. Tolta se siis kuulosti, kun ässä ulosti. Ässällä oli riimi ripuli, sillä sipuli. Tolta se siis todellakin kuulosti, kun ässä ulosti. Ässällä oli riimi ripuli ja sillä vittu sipuli. Totta se siis kuulosti, kun ässä ulosti. Ässällä oli riimi ripuli, sillä vittu sipuli. Ihan jaa. Hyvä, toi meni hyvin ässä. Älä vittu ässä puhu itsellesi. Hyvä ässä, sä oot hyvä jättä ässä. Vittu, sä et oo hyvä jättä niin kauan, kun sä puhut itsellesi. Vittu, mä haluun vetää sua turpaan ässä. Älä, et sä voi ässä vetää itseä turpaan, et sä voi ässä puhu itselle. Vittu. saatana. Ihan pituutta ei mielä. Thank you. näin. Se oli Derek and the Dominoes ja Tell the Truth-niminen kappale. No, joo. Pakko. Olihan se pakko varmaan joku totuus heittää tuolta. Se totuus, että ainakin tuossa oli Eric Clapton-niminen henkilö soittelemassa kitaraa ja laulaa luikuttelemassa. Kyllä vaan. Näin, sellainen kappale oli se. Mutta sitten. Totta, joo. Oliko se no, alempi? Joo. Joo, mikäs se tulee seuraa. Eikö hei, mun vuoro olikin. Niin tuolla, olikin, että, joo, mä vaan ihmettelin. Sitten, joo, mä mietin itsekin. No, se on melkein, tää. Melkein napis, mutta melkein, tota, joo. Joo, vähän meni ohi. Sitten se onkin XTC, That is the Way, niin Drums and Wires-levyltään 9. kappale. No fun to be alone. Stooges se. Juu. Jälleen kerran nimikko levy kyseessä. Ensimmäinen heiltä. Ja aika monta kertaa tulkittu eri tahoilta oli tämä kappale. No Fun se oli nimeltä. Kyllä, No Fun. Ihan tässä on filmitähti tahtomattaan. Näin ollen toinenkin yhtye tulkitsee tuon saman kappaleen, ja se on The Orb, joka on kyllä totuttu ehkä ei nimen tuohon ambient soundiin tämän taholta, mutta näin tulkitsee The Orb saman kappaleen. Oho. A bit of psychology, a bit of neurology, a bit of ufology. nobody else. I read what's going on and I look at the TV. I'm looking for someone and I'm having fun. So come on, I'm alive, so come on. I'm all alone, so come on. By myself, this is no fun with nobody else. I'm all alone, by myself, I'm alive. Nobody else is no fun. No fun and no fun. I'm all alone, it's no fun. I'm alone, no fun. No fun, no fun. I'm alive, it's no fun. I'm alive, it's no funny. I'm alive, no fun. I'm alive, no fun. Stay true to your heart. That's the whole world. No mutta siinä oli Down My Throat kappaleella True Love. No niin, se oli sitä juuri. Kyllä. Kyllä. Ja mikä? Näin on, näin on. Jatketaan yhtä hienolla teemalla. Tässä ollaan nyt kovan äärellä. Cowboys from Hell. Nimittäin Pantera. Ja, niin. Okay. Tuosta kappale on Shattered. Eikä se nyt enempää selityksiä tarvi. Korvat vaan höröllä ja nupit kaakkoon. We'll be right back. Se oli replikka suoraan Vaasasta. No niin. Aikamoista. Kyllä. Niillä oli vissiin vähän studioaika kortilla, kun piti noin nopeasti vetää. Tai no, kiire joo, lähtee mutta johonkin. No, mutta. Demo materiaalilla vähän niin kuin mennään. Niin. Juu, mikäs? Se oli vain pahaa unta. No niin, selvä. Sitten lisää musaa. Ei ole enää kuin tuommoinen 17 minuuttia reilu lähetystä. Niin katohan vaan näin. Se aika kuluu, kun on kaunis päivä. Täällä niin, sisällä lymytessä. Täältä se näkee erittäin hyvin. Kyllä, kyllä. Laitetaan nyt Mendelbaum, No Hiding Place on biisin nimi. Että näin. We'll be right back.

Se alkaa olla pikkuhiljaa läpsytellä tämä ohjelma. Kyllä, näin. Läpi. Ja siinä oli Royals. Juu. Levyltään Out. Levyn nimikko, kappale. Ja siinäpä se. Se. Joo. Oli vähän niin kuin siinä. Joo. Yksi mikä oli illan viimeinen. Näinpä idas. Näin. Seuraavaksi viimeinen biisi. Merrill Frankhauseret, HMS Bounty, The Big Grey Sky. Näin. Sitä ei ole ikävä. Hei hei.